Atya úristen! Sok értelem volt az első 20 másodpercnek ebbe a dalba. Én kezdem a freestyle. Na, akkor én kezdem megint a freestyle. Átadok mindjárt valaki, csak elmondom, hogy mennyire tehetséges vagyok. Na, vagy a Lali MC, vagy a Johnny G fog most következni. Lali MC, vagy Johnny G. Na, Lali MC inkább. Na, köszi szépen a mikrofon, hogy itt ad nekem. Na, szevasztok, szevasztok emberek. Örülök végre, hogy itt lehetek. Itt mentem a Jágerit és Péter. A távolság köztünk nagyobb kilométer. Na, itt van még a Johnny G is. Adja már neked, öreg. Na, mondd el azt nekem, hogy mióta tudsz ilyen jó rappelni. Na mondjak, mit mondjak nektek, mert rappelek valami. Mondjátok már, hogy mit rappelje. Azt rappeljed, hogy mióta tudsz ilyen nagyon jó rappelni. Amikor elkezdtem, azt nagyon régen kezdtem. Amikor a Reggelit és megtanított engem a Rally MC is. Akkor nyomta a szöveget a Rally MC. Én is utána nyomtam, és a Jäger Vitéz is. És azt megtanulta a Rally MC jövőle. És a Jäger Vitéz most következik. Na, köszönöm szépen a mikrofont, hogy áttartad Johnny Gina, ti is kérdezzetek tőlem valamit. Mert nem tudok máskülönben mit mondani. Kérdez valamit. Szevasz öreg, azt kérdezem tőled, hogy mit emléletél otthon. Na mondd el nekem, mi volt a kaja, s a hasadnak mi volt a baja. Már a faszom sem emlékszik arra, hogy mit ebédeltem ebédre. Jó, ez semmi magyar szó, nem volt benne valami leveges kifejezés. Na nem értem, nem tudom, na szóval valami leves volt. Zacskos leves, azt hiszem, utána volt valami zöld krumpli. Tizelettel, itt ízek öreg, és utána ettem valami joghurtot, ittam kólát, és aztán jöttem, előtte még vártam, nem tudom mennyit, újságot olvastam, aztán pedig ettem álom pogácsát, ittam rá valamit, és utána jöttem ide rögtön hozzátok, egy kicsit elkéstem, de nem baj, attól még tudunk felvételeket csinálni. Már meg légy szíve, Jäger Vitéz Péter, hogy lehet, mikor jó, mióta reppeltél ilyen kemény szöveget? Milyen kemény szöveget? Ebédet? Na, folytatódik. Na, ez nagyon kemény. Ez ilyen gettó epén. A gettó kellős közepén epédeltem. Öreg, érted? Nagyon tehetséges vagyok. Ja, ezt már mondtam. Na, a Lali MC, te rég voltál benne, basszába most jössz. Na, köszi szépen, hogy átadtad nekem a lehetőséget. Vitéz, na, el kell neked mondanom. De kezemben ez pontosul, mint elhatalom. Amíg mi itt voltunk a G-vel, felületeket készítettünk, igen nagyba. Na, és kurvajokat tettem, azóta, na, nem tudogassáljék nekem, érted? És te milyen kajákat tettél, Lali MC? Te is mondd el nekünk, hogy rappeld el nekünk, hogy milyen kajákat tettél, milyen, például? Na, akkor elmondom nektek, na szóval, vettem azóta, ilyen legvárosi temét, amit a déli sütött, meg rakott kert. Igen, már egészen jól laktam, ugye öreg? Na, te is mondjál valamit, na, kapjál rá az ütemre! Kérdez valamit tőlem, mert te így nem tudok valamit mondani. Mert már kezdek kifogyni az ötletekből, vagy mégis, na, itt van egy metró újság. Jaj, ez reklámnak számít, hogyha valahol be akarja küldeni. Na szóval, a pedagógusoknak is új béremelést kiígér a kormány. Az önálló pedagógus bértábla alapján egy egyetemet végzett tanár jövőre minimum 100 000 forintot keresett. Na jó, ezt nem repeljük tovább. Azt mondom nektek, hogy a minidisc hamarosan lejár. 0-35 másodperc van. Ja, mi? Ho, valamit kéne cserélni, mi? Na, átadom a Johnny G-nek. Na igen, még van, 15 másodperc. Na gyerünk, nyomjátok a szöveget a végéig. Köszi szépen a mikrofon. Igen, megint neked kaptok a szüntemre. Csak. Köszönjetek el a hallgatóktól. Igen, te is ütész, köszönjél el. Szevasztok, bassz meg, még hallani fogtok mind a hármunkról. Nagyon tehetséges vagyok, most már rá lehet tenni, mert lehet, hogy nem aztán. Na jó, vége. Na, ez itt egy freestyle. Egy világsztár vendéget kell bemutatnom most nektek. Rajtam és a Lali MC-n kívül itt van még a Temesvári Gergő, aki most megmutatja, hogy ő is milyen tehetségesen tud rappelni. Nagyon szépen rappeltél, Temesvári Gergő, most jön a Lali MC. Drági, ne rögtél magad, érted? Nagyon király volt az üvöltésed. Na, figyelj, figyeljél, Gergő, mondjál még nekünk egy-két dolgot arról, hogy te mióta énekelsz. Igen, s mi van, hogy ha megy utásbe, na, mondd el nekünk. Jaj, csodállak téged, hogy tudsz ilyen tehetségesen rappelni. Nagyon jól pörget, és jobb a rap hangod, mint az Eminemnek. Igaz, Lali MC, ugye te is így gondolod ezt? Igen, én is így gondolom, öreg. Bizony, sok éve pörget, mint az Eminem. Háromszor olyan gyorsan pörget, igen. Na, kit adja kell? A vitézt vagy a Gergőt? Na, melyiknek akarja elvenni a mikrofont? De gyorsan döntsétek kell, mert telik az idő, és a Gergőnek mennie kell. Köszönöm szépen! Nagyon jó, hogy most elváltoztatod a hangodat és úgy rappeltél! Hú! Nagyon jó! Ezt meg fogjuk mutatni Magyarország évvonalában mindenkinek! Ha! Minden zenésznek! És minden producernek! Igaz a Lali MC, hogy a legtehetségesebb ember Magyarországon és a világon is! Igen, igazad a legtehetségesebb ember az egész világon! Na! Igen, egy kicsit gyors voltam! Na, de még rá kéne kapnom az ütemre! Na! Na! Tudod, hogy nagyon királyul rappelsz, Gergő! És nem csak te, hanem mindhárman nagyon király vagyunk, igen! Magyarországi valamban vagyunk, ugye bár, vitéz! Te is erősíts neki, mindig a legjobb az egész világon! Azt a kurva mindenit! Jaj, de tehetségesek vagyunk, mind a hárman! Ha, mindenki elbújhat mellettünk, nem csak Magyarországon, hanem a világon is! Ha, mindenhol mi vagyunk a legjobbak, nem csak a földbolygón! Hamarosan megyünk koncertezni a Marsra meg a Holdra! Köszönöm, Gergő, hogy te is hozzászóltál, most jön a Lali MC! Na, köszi szépen a mikrofont, igen! Na, az a helyzet velem, hogy már kezdek éhes lenni, s a farkot be kéne már valahova tenni! Na de, ez egy igazán nagy probléma, na! Na és tudom, hogy miről repeljek már nektek, na! Vitéz, löksz még egy-két sort rá! Na, tegyél meg egy-két sort! Szerintem megkérdezek a Temesvári Gergőt, hogy az Extreme Duo-val kapcsolatban mi a helyzet? Mi van az Extreme Duo-val, Temesvári Gergő? Semmi. Igen? Ha, mostanában vannak-e élő fellépések? És ehhez képest, ha együttesel, mi a helyzet? Igen, és mikor fog megjelenni valamelyik lemez? Már megjelent hozzá. Ha, fantasztikus, nekem is megvan mind a 21. Lali MC, neked is megvan mind a 21? Igen, nekem is megvan mind a 21. Lali, az a helyzet, hogy mindjárt véget ér a műsor, úgyhogy el kell köszönni Temesvári Gergőtől. Na igen, köszönj el a hallgatóktól. Na, átadom neked a mikrofont. Na, ez egy freestyle party. Itt van mellettem Jager Vitéz Péter és jó magam Lali MC. Na, akkor elkezdtem. Na, nem tudom is miről is rappeljek. Na, hát az a helyzet, hogy itt volt a Temesvári Gergő. Igen, na, és kurvaikat üvöltözött. Na, akkor átadom a Jager Vitéz Pétert, mert látom, hogy ő is akar rappelni. Úgyhogy át kell adnom a mikrofont neki. Na! Hali emberek, én is itt vagyok nektek, és elkezdek nektek repelni. Nagyon tehetséges vagyok, de ezt már minden számban elmondtam. És a Lali MC is kiváltképp Johnny G jön holnap, és ő is fog repelni, mint ahogy tegnap is repelt a Johnny G. Jaj, de jó lesz nekünk, igaz el Lali MC? Igaz, igaz, de most tanulnia kell a Johnny G-nek. Na de holnap fel kell, és akkor majd át fog jönni hozzám délután, mire végz az iskolával. Igen, igen, és akkor megint nagyon királyfejteket fogunk csinálni holnap. Na igen, és ezeket megfigyelni minden híres embernek, és ezzel fog befutni, ugye, Jági, mondd el ezt mindenkinek, na! Igazat beszéltél, viszont a Johnny G azért tanul, hogy kitűnő tanuló legyen, mert ő elhatározta, hogy kitűnő lesz, és rögtön egyetemre fog menni, és ott is kitűnő tanuló lesz. A Johnny Gini nagyon tehetséges ember, leppen lesz, és ő lesz Magyarországon a leghíresebb ember. Ha, bizony, bizony, bizony. Ja, ja, nem tudok már mit kitalálni. Már 4 órája itt vagyok, ja. A Lali MC elkéri a mikrofon tőlem, na mondjad. Na, légyen figyelj, mit néz, aztat mondd meg nekem, hogy holnap mit fogsz csinálni az egyetemen. Mondd el nekünk, mert nagyon kíváncsiak vagyunk. Igen, mesélj az egyetemről, hogy mit szoktál ott csinálni. Mondd el, na! Az egyetemen bemegyek az előadásokra, és figyelmesen végig hallgatom őket. Nagyon okos vagyok, bizony, jaj! Na holnap az első óra statisztika lesz, de hozzá kell tennem, hogy 75 perces órák vannak az egyetemen. És utána nem is tudom, mi lesz a következő. Ja, ja, ja, ja. Na, na, na, na, na, ja, jaj, már nagyon elfáradtam, és ezért nem tudok mit kitalálni. Na, na, nem szív, mondjál valami. Na, köszi szépen, hogy átadtad a mikrofont nekem. Na, velem pedig az a nagy probléma, hogy holnap elkemenem a munkaügyi központba. Igen, de az történt velem, hogy sajnos nincsen bérletem. Igen, mert tegnap átjött a fadalom, és elkezdte a bérletemet. Úgyhogy holnap sajnos jegyet kell vennem. Igen, és nem tudom, hogyha el fog kapni az elnök, annak nem örülnék, mert már elég kevés pénzem maradt, és nem tudom kifizetni a büntetést. Na most pedig, vitézt, ilyen a szó, mondjál valamit törre. Ezen nem lesz gondod, Lali MC, mert te már elmúltál 65 éves, és ezért ingyen utazhatsz a BKV tömegközlekedési eszközein. Viszont én még sajnos most leszek 21 éves, és nekem kell fizetnem a izéket, minek hívják okat, bérleteket. Jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, na mondjál valamit, mert nem tudok mit kilát. Na, öreg, az a helyzet, hogy már csak 24 másodperc van az adásból, és akkor vége fog tenni ez a freestyle, ami nagyon király és sírály, ugye Jager Vitéz, Péter, köszönjük a hallgatókat, mert most én is el fogok köszönni, na szevasztok emberek, na csá! Most én is elköszönök tőletek, én vagyok a Jager Vitéz, Péter, még fogtok hallani rólam, ha véget tért a felvétel, sziasztok! Johnny G, de szerb... Diez Westunge, von Dr. Bergamon Funk. Ich hab einen kleinen Dorfin haben, sind Menschen treffen. Wir sind die Saburluft der Bergen, ist gesund an der Herben zum Sagen. Sie mal ein Stand zu sehen, heute schützen aber Wille, krank immer. Was sind unsere Sprechstunde? Sag zum Doktor, ist besser, dass ich der Doktor, der Politisch ist, wer ist denn krank, sie duschen. Kezdjen a hosszabban ma sönne. Leszem, szíje, eszem, herren, guten tag. Frank Krukuk, ves fel, in the book. Ich glaube, ich hab grip. Ich fühle mich nicht. Fassen, ich schiehe bitte. Ne Oberkörper freien. Ich nur möchte, ich ansehen. Herr, oh, oh, oh, haben Schiff passen zu re. Ja, haben sie ja Schiffser. Fieber, Captain, ja, ich habe Herder. Morgen, schon hast du den Grätfeiber. Gäfta, most Lali MC következik. Na gyerünk, ich habe Lali MC. Of course, the earth is the flat. It doesn't believe me. Go to edge, and you, shared of war. He's in the good, he's interested. Let's go back to play. playing some wrestling, of course. Earth is the flat, no one believes me. Go back to your basket, baby. Continue with your breakdance. If you're a tribute, if you're interested, I'll be just have to go prove it. Of course, the earth is the flat. It doesn't mean the earth is flat. Booster, yes, sir, bear. And you share the floor. This you, this little interested. Let's go back to the printing windows. Of course, the earth is the flat. I prove into the dead. And don't replay, but wise. I will not have heretic wise. I death web, reach the edge. Made my name already. But the years are slowing me down. Of course, the earth is the flat. From Tucker, is got you scared. If they are fur, unpleasant it would rather have a gross and with this come. Interviews in Per Budapest, Johanna. In Budapest fühlt man sich sofort zu Hause. Hier trifft man sehr offene Menschen. Die Budapester sind Menschen mit Herz. Ich liebe schon was mich seit 10-2 Jahren. Hier und unterrichte Deutsch eine Gourmand und Universität. Mit vielen aber die Lokale, wo man gut essen und sie gemütlich unterhalten kann. Budapest ist nicht so schrecklich aggressiv wie London oder New York. Trotzdem kann hier eine Frau am Abend allein rein. Nicht Spachis, Ragen, Gong, Gong, Gong. Christine, die Liebe hat mich in diese wunderbare Stadt gerückt. Weil mein Mund ist Ungar, wir haben uns vor dies Jahr in Dresden kennengelernt. Ich liebe schon Jange, lare hier, aber die Stadt bietet mir noch immer viel nach Hause. Sie hat eine wunderschöne Lage. Ha, die Fahrtüber, die alles abbedrücke. Mit dem Blick auf die Daunur, auf du Begur. Einmal schon Platz von mir, mich voll nach Tomun. Gelehrt Berg ist immer wieder ein Erlebnis. Aus Siveri schätze ich die vielen Bäder. Ein Grauen mit der Hacker. Hallgassátok meg, hogy milyen kemény vagyok. Az életem nagy részét a 17-ben töltöm. Amúgy ma még itt repelek nektek, de holnap már sajnos haza kell, hogy menjek. Aki beszólnak, annak irány a börtön. Na köszi szépen, hogy átadtad nekem a mikrofont, igen. Na, vitéz, azt kérdezem tőlem, hogy mit csináltál ma az egyetemen. Azt mondd el nekünk, mert mérgesek leszünk. Na, nagy ne figyeljél, erről inkább én nem beszélik most, inkább megkérdezem a hallgatóktól azt, hogy ugye hiányoztam nektek, és most örültök, hogy megint itt vagyok, ha megint itt vagyok, igen, megint kezdődik a munka, bizony, ezzel fogunk befutni, mert ez nagyon szép számna, Johnny G, ugye tudod már, hogy te fogsz jönni? Itt vagyok az Allianz lakásában, jobb, mint egy otthon, egy ruha ágyban. Itt van előttem három palacsinta, az egyik kúros, a másik a kaucs. Gyere, Lali MC, ide most, mert te fogsz most rappelni. Igen, nyomjad a szöveget keményen. Na, köszi szépen, Johnny G. Na, amúgy el kell mondom nektek ma, hogy elmentem egy ősmunkai központba. Igen, és nem örültem neki, mert kurvára elfáradtam. Igen, mert kurva messzen van, ott az eseti tér után. Igen, na, mit nézd, ne tapsoljál itt előttem. Inkább vedd át azt a piszkos mikrofon, és tegyél egy-két sort. Na, gyerünk, lökjed a szövegedet. A mai nap is átjöttem hozzád, abból a célból, hogy felvételeket csináljuk. Lali MC, Johnny G és Ager Vitéz Péter, be fogunk futni. Ja, ezt már elmondtam, de úgyis köztudott ez. Mindenki tudja, hogy nagyon jók vagyunk, úgyhogy valami más kéne most mondanom. Talán a Johnny G-nek kéne átadnom a mikrofon. Mi vagyunk a legjobbak a fővárosban. A többi rapperekhez képest mi vagyunk a legjobbak. És a Lali MC meg a Jäger Vitéz Péter. A Cunci is nagyon jó, de most ő nincs itt. Na gyerünk Lali MC, te is nyomjál egy csort ide az rappelek szövegébe. Na, igen, jó, de szétél öreg. Mert vagyunk a legjobbak az egész világon. Igen, igen, ugye mit néz? Ezt te is erősítsd meg, vagyunk a legjobbak az egész világon. Mondjad te is, hogy igen. Igen, megerősítem, de hozzá kell tennem, hogy a Cunci mindhármunkat lefülöz. Mert tegnap, amikor itt volt, akkor megmutatta, hogy milyen kaliberű tehetség is ő. Utána elment, és csomó jó dolgot csinált itt. Nagyon örültünk annak, hogy itt volt. Mi nagyon kedveljük őt, mert egy nagyon-nagyon ember. Jaj, Nalali MC, te jössz! Köszi szépen a mikrofon, hogy átadtad nekem. Mert már megint nekem kell rappelni, igen. A szavakat elég nehéz kiejteni, de nem baj. Mert mindjárt adom a Johnny G-nek. Ja, ő most már elfáradt, úgyhogy akkor a Jáginak kell átadnom. A szevasztok emberek, megint én vagyok. Itt van a palacsinta, igen. És nem sokára meg fogom menni, mert már nagyon nyálatok. Igen, na nyomjuk a szöveget, ó igen. Mi vagyunk a legjobbak az egész világon. Na gyerünk Jági, erősíts meg engem, hogy én vagyok a legjobb, meg mi hárman. Na, szóval az előző nem én voltam, hanem a Johnny G, úgyhogy végén a számnak most már kapcsol el a Lali MC. Jó. Na, ez itt egy freestyle party. Igen, itt van mellettem a Jäger Vitéz Péter, meg a Johnny G. Na, mindjárt vajukat át kell adnom. Na, kit is adjak át, akkor átadom Johnny G-t. Csak előtte megkérdezem tőle, hogy mondja azt nekünk, hogy mi volt a suliban. Na, igen, igen, bementem a tanárokhoz az órára. Igen, igen, és a töri tanács jó kibaszott velem, mert kaptam egy karót is, igen. Nyomtam a szöveget, igen, igen. És a Jäger Vitéz Péter most következik. Na nyomjad Jági, te is a személy szöveget. Igen, igen, igen, nyomjad a szöveget. Én veled ellentétben nem szoktam egyes kapni, mert én kitűnő vagyok az egyetemen, ahova járok. Na jó, hazudtam, ez így nem igaz pont. Viszont most itt vagyok a Lalim színén, és freestyle-okat csinálunk, amit be fogunk küldeni akárkihez. És jaj, ezt már mondtam, úgyhogy most nem mondom el. Na, valaki tud valamiért eset mondani? Na, én elmondom nektek azt, hogy na, elég sokáig fogok aludni majd holnap, mert ma elég korán kellett fölkelnem, igen. Na, Vitéz, mondd el nekem azt, hogy mi által itt vannak, igen. Most én jövök, igen. Na jó, gyere Jági ide, na adom neked. Felszúrok hozzá, nem öreg, jó? Na akkor elmondom a Lali MC kérdésére azt, hogy milyen állataim vannak. Van egy kutyám, úgy hívják, hogy Laudi Audi. Azon kívül van két kakas, van egy tyúk. Az egyik kakas fehér, a másik pedig tarka. És Lali MC, neked milyen állataid vannak? Na, akkor elmondom, hogy nekünk milyen állataink vannak. Van több mint 10 csirkénk, igen. Ezen kívül más állatok nincsenek itthon. De mondjuk én is egy elég nagy állat vagyok. De adom most a még nagy váltat a Johnny G. Na, szevasztok, igen, megint én vagyok. Igen, na Jági, engem nem érdekel, hogy te kitűnő voltál. Mert én maradok a régi, igen, én maradok a kettes, meg az egyes. Na gyere ide, és nyomjál te is valamit, na igen. Azt kérdezem tőled, Johnny G, hogy kivel kézi I love you a legszívesebben? Az Adrien, szóval, az Adrien a legjobb kézi I love you az egész országban. A Párizsinak is a kézi I love you-zna. Igen, na igen, és a kemény vagyok én is, mert nekem is kézi I love you-zott az Adrien. Na gyere ide, Lali MC, mert most eljössz, igen, igen, nyomjad a szöveget, gyerünk! Na, Jáki, ide figyelj, mit szólnál hozzá a Cunci? Azt akarná, hogy kézjelvűzzon veled. Na, örülnél neki, vagy pedig lehetnéd a picsába. Ha a Cunci ezt mondaná, akkor szétbasztál neki a hülye fejét. Mehet haza a picsába, vagy mehet akárhova. Inkább nem mondom meg, hogy ki. Na szóval, hogy hívnak téged, Johnny G, te? Na, igen. igen, hogyha nekem a följelenne a cuci, hogy kézjelbe gyúzna nekem. Én levágnám a tökét meg a fejét, igen. Na gyerünk, gyerünk, Lali MC, te is mondjál valamit, mert mindjárt vége a számnak. Van még 27 másodperc, na igen, na gyerünk, nyomj ez a kemény szöveget. Jaj, jaj, mert csak 22 másodperc van hátra, jaj, mert 20, úgyhogy nem is tudom, hogy miről rappeljek. Az a helyzet, hogy a Jágit előttem táncol, igen, és az engem nagyon zavart. Na megint azt kell mondanom, hogy el kell köszönni a hallgatóktól. Igen, vitéz, köszönjél te! Csá, csá, csá! De nem ő köszönt el, na én köszönök el, sziasztok! Szabasztok emberek! Ne ezt mondogassad! Na, mit hír? Kezdjem rappelni? Megvárjuk, amíg beindul az ütem! Amíg beindul az ütem, na, talán már be is indult az ütem! Ez most egy ránguló freestyle arra, hogy készüljek folyamán a saját felvételeimet is felveszünk! Na szóval, Lali MC, örülni fogsz te is! És nagyon jó felvételek fognak születni, ugye? Igen, jól beszéltél öreg! Igen! Na! Azt mondom neked, hogy becsömeleg ittened neked, hogy jó rappeljél a számokba. Igen, csak még azt nem tudom, hogy nem fogjak lebaszni a záramot. Na de most átadom a mikrofont a Johnny G-nek. Nagyon kemény volt, igen, Lali, ez király volt, de biztos, hogy lebasszák a záromat. Közben ez a bányát a barom. Na, ne zabáljál te barom, közben amikor rappelsz, mert én is ezt szóval évadni, mi, na, mit akartam mondani? Azt, hogy én sem szoktam zabálni rappelés közben, te se zabáljál, csak olyan volt már, hogy cukorkát zabáltam közben, amíg rappeltem. Na most nem biztos, hogy valami sok minden nem eszembe fog jutni, hoppá, nem tudok mit kitalálni, én benne gabajódok mindig a szövegekbe, amiket éppen, ha nem is tudok, mit rögsz te barom állat? Na mi van, adjam át a Lali MC-nek a mikrofont, azt mondod jó, átadom a mikrofon neki. Na, köszönöm szépen, igen, most én nyom a szöveget nektek, igen, igen. Itt vagyok éppen a saját lakásomon, és nagyon korom a gyomrom, pedig már kurva sokat tettem, igen, igen, igen. Na, akkor átadom a Patricknak, vagyis Johnny G-nek a rapper nevén, na, na. Nem tudok, mit mondtak, vagyunk a mentes vonal, tízom, kérdezben a tízom, utca, kérdezben, kérdezben, hogy mikor rapper meg. Fejában is hívva meg a Lali MC. Ez a keményen, gyomjuk a szöveget, rep. Köszönöm szépen a mikrofont, amit átadtál nekem az évén. És én most lepelek, nagyon tehetséges vagyok, mindenki elismeri ezt. Mert én vagyok a legjobb a világon. És még a Lali MC meg a Johnny G is nagyon tehetségesek. És a fotóriák ezt a zenét megírtanom, hogy akarsz mondani te áll. Szóval az ő nevem a Jager Vitis Bünde, és itt a Lali MC-nél most rappelünk egyet, kezemben a mikrofon, de hamarosan mindjárt átadom, hoppá ez rímelt, pedig nem írtam meg előre a szövegemet, mert a freestyle-ban az a lényeg, hogy nem írjuk meg előre a szöveget, ugye Lali MC mit szólsz te? Na szevasztok, szevasztok emberek! Sziasztok, én vagyok Johnny G, itt van a Lali MC lakásán a rapper, és a Lali MC meg a Jager Vitéz Péter. Adom az etiket, mert most már nagyon akarok rappelni, és akkor már mehet, na gyerünk, itt van Jager Vitéz Péter a rapper. Köszönöm szépen a mikrofon, Patrick. Ön nagyon tehetségesen csináltad ahhoz képest, amit az előzőekben csináltál, mert a szar volt, de most már felnőttél. Ahhoz képest, hogy 3 perccel ezelőtt mit tudtál, mondd, hogy csináltad. Na, igen, elkezdtem a szöveget, és aztán elnyomtak, amikor elfordítottam az a volum szöveget, az egzimit is elkizettek el, és nem fordom a lariánkit, a nyomját a szöveget, Lali, na gyerünk, MC! Köszönöm, köszönöm szépen, Patrick, nagyon király voltál, de most itt van a kezembe, a mikrofon, igen, és már igen, még ha belem mert, nagyon éjes vagyok, igen, igen, igen, mert megéreztem az előbb, a rántottának a szagát, igen, na vitéz, te is nyomjál valamit, mert mindjárt, szét fogadja belem. Lehet, hogy az én orromban van egy kis baj, mert én nem érzek semmilyen illatokat, viszont én is éhes vagyok. Nem sokára haza fogunk menni, és holnap remélem jobb felvételeket tudunk csinálni. Remélem, hogy az államot nem fogják lebaszni. Mit tudom én hány percen belül, amíg ez a szám tart, ugye, Lali MC? Mondd, hogy egyetértesz vele. Egyetértek veled, igen öreg, de most el kell, hogy adjad a Patriknak, igen. Na sziasztok, megint nem vagyok, Johnny G vagyok, és akkor itt elmentünk. Igen, mi vagyunk a legjobbak az egész világon. Igen, igen, csak Patrik minket fog követni.